fuori con i asparghi e gola da bella frosca e sarco con i osada rojo per la frosca fuori con i asparghi e gola da bella frosca e sarco con i osada.

آخه یار تا کی بمونم؟ آخه چش انتظار به یاد یارم تو بیداری و خواب ما بیقرارم. بیا بر ما به تو دست برام بذار برو منو با نیایی برای وقتی رو میخوام از حبسش درام، از حبسش درام، از حبسش درام، تنگ قفسش برام، قفسش برام، قفسش برام، ولی من میخوام از پسش برام. بذار تو حال خودم باشم، هر روز میگم دوست دارم، مثل هر روز امروز میگم دوست دارم، با تو دلم خوشه هرچی میخواد بشه، این افر عشق تو همیشه یادشه. قلبم رو تکراره، همیشه دوست داره، حالا که میگی آره انگاری ها با تم داره، این قراره قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم، دنیا مال ماست میگه، خودمون جسون بالا، حواسش به ماست بالا، بره تو گوشت میگه، ما مال همین دیگه، گوش کن به قلبت، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم، دنیا مال ماست میگه. حالا که میگی آره انگاری ها با تب داره، بیقراره داره قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من و تو با هم باشیم، دنیا مال ماستی، خدا اونجا سون بالا، حواسش به ماست بالا، بره تو گوشت میگه، ما مال همین دیگه، گوش کن به قلبت، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من و تو با هم باشیم، دنیا مال ماستی. شده رویا، بغلت کردم رویا، دنیاییم از ته دل بخند که دور از دنیاییم چشام با تو سو گرفت صدام با تو جون گرفت رگام با تو خون گرفت شبام با تو نور گرفت رویامونو با هم ساختیم با هم بردیم باختیم زندگی بالا پایین داشت و ما از خوبیاش گل چی ساختیم بذار منو تو بمون و از پیش من نرو میتونی عزیزم. من تو رو دوست دارم و تو دیگه منو نمیخوای، پس برو عزیزم. من تو رو دوست دارم و تو دیگه منو نمیخوای، پس برو عزیزم. روز دارم House music on Radio Jabon. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, I just got that feeling, sugar. Ooh. Yeah. پای تو موندم تا خودمو بشناسم، وقت دیدار تو زیر نور ماه قلب منه داره باهات حرف میزنه، چشمای من پنجره های قلبمه که رو به تو بسته نباشه روشنه. از این شبای انتظار منو ببر به شوق اولین قرار، قلب منو دوباره زیر و رو کنو، گذشته ها رو تو گذشته جا نذار. با تو هستم تا تو هستی، بگو چشماتو نبستی، باورم نمیشه اما روبروی من نشستی. حلم يمسى صار شفته وصوبت سهمي بعيونه صرت انا سهم مسحوق صوبني من عنده شكيت انا شفته وصوبت سهمي بعيونه صرت انا سهم مسحوق صوبني من عنده شكيت انا ورمان وصوب الدلة سحرني وسلمت بالحال صوب الدلة سحرني وسلمت بالحال غزال غزال غزال وما يصيدون

کردی که بری دیگه پا نمیگیره، این عاشق دیوونه حالا حالا پیگیره. فکر میکردی که بعد از تو قید دنیا مزدم، نمیدونستی منم فراموشی بلدم. حالا تنهایی بساز با عشقات با شکات، قلبت میفهمه به زودی کیو از دست داد. تفلکی اون که الان شبا توی همراش، فکر کنه دوستش داری نمیذاره تنهاش. تو هم که رفتی زندگی تو شدی جا جا هوا تو، خیلی از این حرفای خوب دارم با تو، میایی به توی تمام لحظه ها تو، تو قشنگ گریه اما با تو. این که همه زندگی برفته رو با من مونده، برم یا شده بی اتمام، شاید بگی باید بیده بشم رو با من چه دلت میخواد برو. میشم هر جا هست حتی وقتی که کنار منه اون که بودنش به دنیا برم گردون منی عشق و با اون فهمیدم وقتی احوالم پریشونه میشینم پیشش روی شونش تکیه میدم تو هم با که نگاه اون پاهم هر جا تو غصه دستاتو میبوسم و نمیری از یادم. Hot, original and still the best. Radio Javon. Cadano te cumbete, te cumbete. With DJ Ami. Tekumbete. Still the best, Radio Javon. Cheaper with the platinum visa. Send the Benz Jeeps and the liquor Jeeps, nothing cheaper with the platinum visa. New House Music on Radio Javon. Now every other day I'll be watching you. Oh, I'll show you what it feels like. put your hands up. We'll be right back. down. making plans, flying high and shaking hands. Song will write to you, you don't write it. I didn't mean to fall in love, the rhythm that created us. I was running, we collided. See the light, it's hard to know which one of us is caving.